Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir ibret aldın mı programımıza daha? Hamdolsun, huzurlarınızdayız. Efendim, en son Hazreti Lut'un kıssasına başlangıç yapmıştık. Hazreti Lut'la ilgili genel bir tablo ortaya koyduktan sonra, genel bir giriş yaptıktan sonra Hazreti Lut'la alakalı, beş özelliği sizlerle paylaşmıştım. Yani Hazreti Lut'a hüküm, kitap verilmesi, nübüvvet verilmesi, muhakeme, ilim verilmesi, salih bir kul olması, tebliğinde takvayı, güvenilirliği, ecri sadece Allah'tan istemeyi ve kendisine itaat edilmesi, Allah'a takva, muttaki olabilmek için kendisine itaat edilmesi gerektiği, peygamberlikten takvanın yolunun geçtiği gibi vurgular yapmıştık sizinle. Birçok hususu paylaşmıştık. Sonra kavmine karşı söyledikleri, kavminin o çirkin fiille karşı karşıya olmaları durumunda Hazreti Lut'un dile getirdikleri vardı. Bu özellikleri genel olarak sizlerle paylaşmıştık. Sonra demiştik ki bir de kavminin kendisine söyledikleri var. Bu da bir yekün oluşturuyor. Dolayısıyla bölmeyelim, parçalamayalım, bir bütün halinde ele alalım demiştik. Ve tabii diğer özellikler de var. Onları da ele alacağımızı belirtmiştik. Şimdi ikinci programımızla huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Getirdiniz. Allah razı olsun. Yusuf Bey. Herhalde bir özet oldu. Evet. Kaba taslak da olsa. Kaldığımız yerden yürüyelim diye düşünüyorum. Şimdi icazlı ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de Yusuf evet. Bey. Evet. Bir de itnaplı ifadeler var. İtnap. İtnap böyle uzun uzadıya detaylandırarak hani bir ayrıntıyı ortaya koymak için sözü bilerek uzatmaya itnap veya tatvil deniyor. Kur'an'da medeni surelerin evet. genel ifade üslubu böyle anılır. İtnap ve tatvil. Mekki sözü, sureler ise i'caz ve i'caz. İ'caz. Evet. İ'caz hepsi. Hepsi, umumu. Hem itnabı, tatvili, i'cazı içeriyor. O da i'caza dahil evet, ama bu i'caz. Bu i'caz. Bu evet. Şimdi sizin yaptığınız i'cazdı. Evet. Yani bizim bir saatte detaylandırarak anlattığımızı siz iki dakikada veciz bir şekilde özetlediniz. Evet. Demek ki bir hakikat böyle bir saatte de anlatılabiliyormuş, iki dakikada da anlatılabiliyormuş. İsteyen kardeşlerimiz itnap kısmı ile ilgilensin. İsteyenler icaz da ilgilensin. Neticede evet. aynı hakikati ama icaz olabilmesi için belli ki bir itnap yaşanması lazım. Tabii. Özetlemek tamamını bilenler için yapılabilecek bir iştir. Tamamını bilmeyen bir adam neyi icazla, neyi özetleyecek yani? Onun için mesela bana diyorlar ki işte hocam acilen bir meal yaz filan. Ben de diyorum ki meal yazmak çok zordur. Meal yazmak öyle kolay iş değil. Meal yazabilmek için Kur'an surelerinin önce tefsirini bilmek lazım. Tefsirini bilmeden neyi meal edeceksiniz? Tabii. Bir ayetin belki 5 tane, 6 tane, 7 tane anlam ihtimali var. Doğru. Özetlemek ve meal müthiş bir vukufiyeti gerektiriyor. Tabii. Hepsini bileceksiniz ki sonra meal yazacaksınız. Çünkü bir şeye ne kadar vakıf olursanız hakikaten onu çok güzel özetleyebilirsiniz. Tabii. Tebliğlerde falan da öyle değil mi? Şimdi 6 ay çalışıyorsun. Sana 10 dakika veriyorlar. 6 ayın birikimini 10 dakikada özetlemen lazım. Ama o da maharet işte. Tabii. Senin vukufiyetinle alakalı. Aynen öyle. Evet, doğru. Siz de onu yapmış oldunuz. Bu vesileyle. Biz sizden aldıklarımızı işte öyle harmanlayıp pazarlara sunduk. Estağfurullah. Yani bir sunum yapmadık. Bizimki bir çeşitlilik. Evet. Neticede hiç bilinmeyen şeyleri konuşuyor değiliz yani. Evet. Bir renk olsun. Bir Hazreti Lut'un kıssasını bir de bizim dilimizle arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gayet. Dinlemiş olsunlar. Neticede başka anlatanların da kitapları mutlaka okunmalıdır. Gayet onların tabii, da konuşmaları. Tabii. Mutlaka dinlenmelidir. Ola ki hakikat onların ağzından dökülüyor olabilir. Böyle bir dayatmacı üslubumuz yok. Biz bir renk olsun diye bildiklerimizi kardeşlerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Allah-u Teala sözümüzü doğru söylemeyi lütfeylesin. Amin. İzleyicilerimizin de doğru anlamasını, doğru kavramasını ve hayatlarına doğru yansıtmalarını nasip ve müyesser eylesin amin. Diye dua amin. Ve niyazımız olsun. Evet, ifade ettiğiniz gibi Hazreti Lut'u tanımlayabileceğimiz 3-5 tane bütün peygamberler için de aynı zamanda geçerli olan hususiyetler vardı. Şimdi ona özel ve kavmine özel biraz detay üzerinde duracağız dedik. Ve kavmine yönelik onların bu bugünkü ifadeyle söyleyelim. Homoseksüellik ahlaksızlığına karşılık bir uyarısı vardı. Neden insanlar içerisinde hiç kimsenin daha önce yapmadığı bir şeyi siz yapıyorsunuz? Neden hayatın normal akışının yolunu kesiyorsunuz? Neden bunu böyle kulüpler kurarak topluca bir ahlaksızlığa dönüştürüyorsunuz gibi böyle meselenin ahlaki zafiyet oluşturan noktalarını öne çıkartmış ve o hassasiyeti dile getirmişti. Hatta Şuara suresinden okuduğumuz 166. ayette de yani niye Allah Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri terk ediyorsunuz? Yani erkek bu tür ihtiyaçlarını meşru bir şekilde ve tabii ki nikahlanmış bir eş ile karşılasın. Allah onun için yarattı karşılıklı olarak eşleri. Tabii bu zımnen kadın kadına yapılan ahlaksızlığın da bir ahlaksızlık olduğu manasını içerir zımnen. Evet. Yani hem cinsler noktayı nazarında erkek erkeğe yapılan ne kadar ahlaksızlıksa kadın kadına yapılan da öyle bir ahlaksızlıktır. İkisini bir arada Nisa suresinin 15 ve 16. ayetlerinde Allah-u Teala dile getiriyor. Bunlara karşı nasıl bir tavır geliştirilmesi lazım geldiğini de Nisa suresinin 15 ve 16. ayetlerinde beyan buyuruyor. Her ne kadar bazı İslam alimleri Nisa suresi 15 ve 16. ayetlerde anlatılanın da normal zina kabilinden bir işlem olduğunu söylüyorsa da ben hiç o kanaatte değilim. Nisa suresi 15. ayette kadın kadına yapılan ahlaksızlık üzerinde fiiller ve zamirler doğrudan iki kadın üzerinden yürür. 16. ayette de hem fiil hem zamirler iki erkek üzerinden yürütülür. Böyle olunca maksadın genel zina olmadığını ortaya koyuyor. Bunu normal zina gibi algılayan çevreler bu ayetlerin yani Nisa 15 ve 16. ayetin Nur suresinin 2. ayetiyle neshedildiği kanaatindedirler. Nur suresi 2. ayetinde bir rivayetle tahsis edildiği kanaatindedirler. Çok teknik bir konu ama yani şimdi aklıma geldi. Bu vesileyle söylemiş olayım. Buyurun. Nisa suresi 15. ayette şöyle buyuruyor. وَلَّاتِي يَتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ Kadınlarınız içinden bir fuhuş ortaya koyanlar var ya. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Onların bu fuhuşu yaptığına dair 4 şahit getirin. فَاِنْ شَهِدُوا Eğer bu fiil şahitlerle tevsik edilirse, ortaya konulursa, فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ Onları evlerinde hapsedin, evlerinde tutun. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ Ölüm gelinceye kadar. اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Ya da Allah onlar için bir yol ortaya koyuncaya kadar ki o yol bu fiilden tevbe ederlerse onların evlenebilmeleri yoludur. Hmm. O yol açıktır. Bu kadınlarla alakalı. Kadın kadına işte lezbiyenlik deniyor ona. Yeni adı o. Evet. Ahlaksızlık. 16. ayette de zamirler bu defa erkekler üzerinde. Şimdi kadınlar üzerinden ellati kadın zamirdir. Ye'tine kalıbı kadın zamirdir. Min nisaiküm kadınlarınızdan. Festeşhidu aleyhinne o hinne o kadınlarından. Evet. Kadınlarla alakalıdır. Feemsikuhunne onları tutun. Hatta yeteveffahunne hep kadınlar üzerinden. Ev yecalallahu lehunne hep kadınlar üzerinden zamir kullanılır. O ayette sözü edilen hususiyet kadın kadına yapılan ahlaksızlık. Evet. Bu kesin yani. Evet. 16. ayette de bu defa zamirler erkekler üzerinden veriliyor. Velledani iki erkek. Ye'tiyaniha iki erkek yaparlarsa o ahlaksızlığı. Fe'azuhuma işte onlara eziyet edin. Fe'intaba eğer vazgeçerler. Ve aslaha eğer ıslah olurlarsa. Fe'aridu anhuma artık o müeyyidelerden yüz çevirin diye erkek erkeğe yapılan ahlaksızlığı anlatıyor. 16. ayet. Şimdi bu iki ayeti normal zina gibi algıladıkları için zina ile alakalı suçun cezasını belirleyen Nur suresinin 2. ayetinin bu ayetleri neshettiği söyleniyor. Halbuki Nur suresinin 2. ayeti normal bilinen anlamda zinadır. Onlara yönelik zina cezası yüz değeneklik. Hani cilt ciltten ibaret, ciltle sınırlı bir anlamda teşhir cezasıdır. Ayıplama, kınama cezasıdır ama yüzdeneğin de işin içinde olduğu bir ceza biçimidir. Meseleyi böyle karıştırmama adına bunu söylüyorum. Bir vesile kardeşlerimize bunu ifade etmiş olalım. Evet. Şimdi bu ikisi içerisinde Hazreti Lut'un kavmiyle alakalı olanı, işte bu erkek erkeğe yapılandır. Hazreti Lut, neden bunu yapıyorsunuz? Halbuki Allah sizin için eşler yarattı bu ihtiyacı karşılama noktasında dediklerinde, Hazreti Lut'a karşı verdikleri cevabı birkaç ayetle hatırlatmak istiyorum. Evet, şimdi kavminin cevabı. Evet, ne diyorlar? Bakalım nasıl savunuyorlar bu olayı. Evet, bakın ne diyorlar. Diyorlar ki, bu Şuara suresinin 167. ayeti. Kalu demişler ki, bak, le'in lem tentehi ya Lut'u. Ey Lut, sen bu davandan ve bize yönelik bu tutumundan eğer vazgeçmezsen, hatta hala vazgeçmediysen, letekûnenne minel muhracîn. Sen kovulanlardan olacaksın. Seni kovacağız yani. Bu toplumdan seni atacağız, çıkaracağız, kovacağız. Benzer bir tehdit Hazreti Nuh'a da yapılmıştı. Evet. Kâlû leillem tentehi ya Nuhu. Demişlerdi ki, ey Nuh, sen eğer vazgeçmediysen, veya vazgeçmezsen, letekûnenne minel mercûmîne. Sen recmedilenlerden olacaksın. Olacaksın, evet. Yani oradaki recmetmek, edilmek, kovulmak. O da o demek yani. Mukracîn'le mercûmîn aynı mane. Bu recim böyle taşla cezalandırma uygulaması. Hazreti Hacer'in, Hazreti İsmail'in kurban edilmesi olayında şeytana yönelik bir eyleminden dolayı böyle meselenin taşla ilgili boyutu kültürümüze yerleşmiştir. Halbuki yani o recmü şeyatin meselesi. Evet, o taş, yani şeytan taşlaması oradan geliyor. Halbuki recim Hazreti Hacer'le başlamış bir iş değil. Recim işi taş, şeytan, iblisle alakalıdır. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Recmedilmiş şeytandan Allah'a sığınmak Hazreti Hacer'in onu taşlamasıyla ilgili değil. Değil. Şeytan, evet. İblisin cennetten, huzurdan kovulmasıyla alakalıdır. Kale fahruc minha, o nimet yurdundan çık dedi Allahu Teala iblise. Fe inneke racim, sen kovuldun. Kovuldun dedi. Racim oldun. Racim olmak Hazreti Adem'e karşı duran iblisin kovulmasıyla alakalıdır. Burada da kastedilen Hazreti Nuh'la ilgili mercumin benzeri şeyde de var. Yasin suresinde de var. Evet. Le'in lem tentehu, o peygamberlere topluca diyorlar ki, le'in lem tentehu, vazgeçmezseniz, lenercümenneküm. Evet, recmedilenlerden olacaksınız. Sizi recmedeceğiz. Yani kovacağız. Benzer bir ifade Hazreti İbrahim'e babası söylüyor. Le'in lem tentehi, eğer vazgeçmezsen, le'ercümenneke, seni kovacağım. Vehcurni meliyye, çabuk buradan defol git diyor. Azer Hazreti İbrahim'e. Belli ki bu şey, yani bu tepki, peygamberler tarihinde hakikatin karşısına dikilenlerin peygamberlere yönelik alay ve tehditkar ifadelerini ortaya koyuyor. Hazreti Lut'a da aynısı. Kavmi aynısını söylüyor. Seni ihraç edeceğiz ve rejim edeceğiz. Yani çıkaracağız, kovacağız. Kovulanlardan olacaksın. Yani. Bu toplumdan seni dışlayacağız yani diyor. Şimdi başka ayetler de var. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Bey, ve ma kana cevabe kavmihi fe ma kana cevabe kavmihi ifadeleri var. Bunlardan bir tanesi Hazreti şeyle, İbrahim'le alakalı. Ona kavminin söylediği Ankebut suresi. Bu daha önce okumuştuk bunu 24. ayette. Bir tane söyle ama 3 tane daha var. Ve ma kana cevabe kavmihi fe ma kana cevabe kavmihi diye. Biri Araf suresi 82. ayette. Biri Neml suresinin 56. ayetinde, biri de yine Ankebut suresinin 29. ayetinde. Ve mâ kâne cevâbe kavmihi fe mâ kâne cevâbe kavmihi. Yani Hazreti Lut onlara bu ahlaksızlıktan vazgeçin uyarısında bulunduktan sonra kavminin cevabı şu sözlerden müteşekkil oldu. Veya şu sözler kavminin cevabını oluşturdu. Neymiş o sözde? Araf suresi 82. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, onu bize aktarmak üzere. Ve ma kana cevabe kavmihi illa en kalu ehricuhum min qaryatikum. Bunu şehrinizden çıkartın. Hem onu hem de onun gibi, yani Hazreti Lut'un uyarılarına itibar edenleri. Diyorlar ki innehum unasun yetetahharune. Alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Bunları şehrinizden çıkartın. Bunlar unasun, bir insan grubudurlar ki, yani dalga geçiyorlar. Yetetahharune. Çok temizmiş bunlar. Hazreti Lut'u ve inananları temiz olmamakla aslında suçluyorlar. Ya da onların temizlik dediği şeyiyle alay dalga geçiyorlar. İnnehum münasun yetetahharune. Bunun işte Neml suresinin 56. ayette geçen de فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوا آلَ لُوتٍ. Orada اَخْرِجُوهُمْ geçmişti. Araf 82'de onları demişti. Burada açıklıyor onu. Kimi yani? اَخْرِجُوا آلَ لُوتٍ. Lut'un taraftarlarını, ailesini. Buradaki aileden maksat inanç ailesi. Tabii yani. İnanç taraftarları, yandaşları. Çünkü kendi hanımı bir defa karşı taraftaydı. Aileden kasıt biyolojik bağlar değil yani. Daha çok inanç bağları. Şehrinizden bunları çıkartın. اِنَّهُ مُنَاسُنْ يَتَطَهَرُونَ. Onlar çok temiz davranmak isteyen insancıklarmış bunlar. Şimdi kendi hanımı, hocam, bir kadın olduğu halde, evet, erkek erkeğe münasebet kuranların tarafında yer alması, bu nasıl işte algılanacak acaba? O da kendi hemcinsine ilgi duyma yönünde falan gibi bir şey mi vardı da? Yani öyle bir veri yok elimizde. Öyle bir veri yok ama nasıl oluyor yani şimdi? Yani işte mesela Hazreti Nuh'un hanımı nasıl eşini sattıysa. Hayır, burada ama bir erkek erkeğe fiili tasvip etme ve onların safında yer alma var. Bir kadın olarak. Evet, yani o neden kaynaklanıyor doğrusu bilmiyorum. Yani ne denebilir? Bir kadın erkek erkeğe münasebeti nasıl normal görebilir? Normal görüp belki, bir de onların yanında yer alıp, Hazreti Nuh'un yanında, kocasının yanında yer almayıp da yani onların yanında yer alıyor olması. Karşı tarafta yer alması belki de o ahlaksızlığı, yani o ahlaksızlık üzerinden düşünmek yerine, yani tevhid öğretisine karşı çıkan insanların yanında yer alması. Hmm. O insanların bir başka özelliği de erkek erkeğe ahlaksızlıktır. Hayır, mesela, özelliklerinden biri de sırf o özellik dolayısıyla değil, genel inançsızlıkları. Evet, genel inançsızlık noktasında onların yanında yer almaları gibi düşünülebilir. Amin. Bilmiyorum ama yani öyle bir detay olmadığı için şimdi Kur'an'da o konuda bilgi verilmeyince tahminen bir şey demek istemem. Demek doğrusu olmaz yani. Doğru. Spekülasyon olur. Evet. Öbürü Ankebut suresinin 29. ayetinde de فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ, onun kavminin cevabı alay içerikli. İlla şu söz oldu. اَنْ قَالُوا, demişler ki اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Hadi tamam. Madem doğru söylüyorsun, madem hakikat senin sözünden ibarettir, madem doğru sözlü olanlardansın, Allah'ın azabını bize getir. Bu rutin peygamberlere karşı kullanılan bir argüman. Evet. Burada da devreye giriyor. Bu üç ayeti bu vesileyle ille de kardeşlerimizin bilmesini isterim. Yani şu Araf suresi 167, Araf suresi 82, Neml suresi 56 ve Ankebut suresi 29. ayetler Hazreti Lut'un kavmine yönelik ortaya koyduğu ahlaksızlık uyarısına karşılık kavminin verdiği hem alaycı hem de tehditkar ifadeleri bize öğretiyor. Eyvallah. Bu dört ayeti bu vesileyle ortaya koymuş olalım. Peki sonra ne oluyor? Bir başka özellik, yani Hazreti Lut ve kavminin konuşulduğu bir programda bir nokta var ki bu es geçilmemelidir. Tamam. Nedir? O noktayla ara verelim hocam. O araya sıkışmayabilir. 3-4 dakikamız var eğer toparlanırsa. Tamam, yani bir şey yaparım. Biraz genel ifadeler kullanarak beyan edeyim. Hazreti Lut'un, hani birinci programda ifade etmiştim, doğrusu benim yüreğimi en çok kanatan noktası, bu peygamberler geldiği zaman, melekler yani, melekler geldiği zaman kavminin o meleklerle alakalı tutumu çok yürek yaralayıcı. Şimdi melekler erkek suretinden mi geliyor? Evet. Erkek suretinden. Çünkü öyle olacak ki yani evet. O kavmide o erkek suretine gelen güzel sima, hoş sima meleklere karşı alakam duyuyor. Evet, aynen öyle. Tam da o. ve istiyorlar. İstiyorlar. Şimdi onlarla birlikte olma istekleri var. Şimdi onların melek olduğunu onlar bilmiyor. Evet. Tabii kavmi onların melek olduğunu bilmiyor. Ama Hazreti Lut biliyor. Ve Hazreti Lut bu arada bir şey daha biliyor. Melekler eğer vahiy getirmek üzere gelmişlerse eyvallah. Vahiy getirmek üzere gelmemişlerse bu bir helak ile ilişkili geliştir. Evet. Onu da biliyor. Yani. Ya o korku da var, endişe de var. Yüreği pırpır ediyor bir yandan. Onlar geldi demek iş karışıyor demek. İş karışıyor, ne oluyor? Normal bir rutin ziyaret değil. Vahiy gelip bir konuda bilgilendirme yoksa bu bir azap gelişidir. Onu bilir bir peygamber. Hmm. Dolayısıyla bu sıkıntının da farkında. Şimdi bakın. Hud suresi 77. ayet ila 80. ayet burayı anlatır. Hud suresi. Başka yerlerde de var. Hicr suresinde de var. Kamer suresinde de var. Yani genel hatlarıyla hepsine ufaktan bir işaret edeyim. Böylece ara vermiş olalım. Velemma ca'et rusulna lutan. Elçilerimiz Lut'a gelince si'e bihim. Onlardan dolayı yani kötü oldu Hazreti Lut. Ve dâka bihim der'an, içi daraldı. Ve kâle, dedi ki hâdâ yevmün asîb. Eyvah, bu çok zor bir gün. Şimdi geliş sıkıntı. Melekleri görüyor, onların vahiy getirmediğini, herhangi bir haber getirmediğini müşahede edince eyvah, içi daralıyor. Şimdi hâdâ yevmün asîbun. Çok zor bir gün diyor. Çok daraltıcı bir gün. Ve câehu kavmuhu. Melekler geldiğinde kavmi de onun yanına geliyor. Yuhra'une ileyhi ve min qablu kanu ya'maluna seyyiat. Yani daha önce yaptıkları ahlaksızlık geçmişleri olduğu için Hazreti Lut onların geliş nedenini biliyor. Biliyor, fark ediyor. Onların tabii farklı niyetler taşıyarak yanına geldiğini biliyor. Kale diyor ki, bak, bir insani refleks ortaya koyuyor. Ya kavmi, ey kavmi. Hitap gene ya kavmi üzerinden. Entüm mentüm demiyor yani. Tabii. Ey sapıklar diyor. Şunlar bunlar da demiyor. Ya kavmi. Sahiplenici, dışlayıcı olmayan, ötekileştirmeyen bir ifade. Peygamberlerin tebliğinde bunu hep görürüz. Ha ulai, benati, işte kızlarım. Yani toplumun kızları, kendi biyolojik kızları hepsi değil yani. Kızlarımız yani. Evet, işte kızlarımız. İşte kızlarım. Yani bir peygamberin ümmetini sahiplenme anlamında bir ifadedir. Bununla ilgili işte Hazreti Lut kendi kızlarını bütün topluma haşa peşkeş keşli gibi böyle bir tabi maksadını aşan cümleler de söyleniyor. Doğru. Bu o değil. Peygamberler ümmetin babası mesabesindedir. Evet. Hanımları ümmetin annesi olduğu gibi peygamberler de ümmetin babası mesabesindedir. Mesabesinde. İşte bunlar benim kızlarım. Hünne ataru leküm. Bunlar sizin için daha tertemiz. Daha uygun. Fettekullah, ya Allah'a, Allah'tan korkun. Allah'a karşı duyarlı olun. Ve la tuhzuni fi dayfi. Şu misafirlerimle alakalı beni rezil rüsva etmeyin. Eleyse minküm reculun reşidun. Ya içinizde şöyle aklı başına bir adam yok mu diyor. Ya bir kişiniz yok mu bu yapılanın, bu tavrın yanlış olduğunu anlayabilecek? Eleyse minküm reculun reşidun. Bir tane düzgün bir adam yok mu? Bir tane reşit adamınız yok mu içinizde? Bakın cevaba şimdi. Kalu, demişler ki lekad alimte, sen biliyorsun. Malena fi benatike min hakkin. Senin kızlarında bizim bir hakkımız, bir gözümüz olmadığını bilmiyor musun sen? Ve inneke le ta'lemu ma nuridu. Sen bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyorsun. Vay vay. Ne istedikleri belli. Apaçık. Meleklere musallat olacaklar yani. Kale. Bakın peygambere. Ne desin işte. Hani peygamberlerin bittim dediği noktalar denizin var. Denizin yani. Bittiği yer hocam. Bitti, evet. Hazreti Nuh'un evet. Kıssasında gördüğümüz gibi burada da var. Vay vay. Dale diyor ki 80. ayet. Lev enneli biküm kuvveten. Keşke sizi engelleyecek bir gücüm olsaydı. Ev avi ila ruknin şedidi. Ya da güçlü bir yere sığınmış olsaydı. Bu ne ahlaksızlık yani. Bu ne çürümüşlük. Bu ne perişanlık. Deyip Hazreti Lut bir çaresizlik içerisinde kaldı. Yapacak daha başka bir şeysi maalesef kalmadı. Efendim. Ondan sonra bu 81. ayette Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Lut'u rahatlatan ifadeleri var. Onu daha sonra söyleyeceğim. Benzer bir diyalog Hicr suresinde de geçiyor. Detaya girmeyeyim, vaktimiz yok. Hiç olmazsa ayet numaralarını söyleyeyim. Kardeşlerim o ayet numaralarından meseleyi götürsünler. 67. ayet. Ve ca'e ehlül medineti yestebşirun. Bu melekler gelince, onları da görünce, ve ca'e ehlül medineti, şehir halkı yani bu sapkın adamlar, yestebşirune. Ve birbirlerini müjdeliyorlar. Yani mal buluş, mağribi gibi pis ahlaksız adamlar böyle yani sevinç içerisinde müjdeliyorlar. Kale inne haulâi zayfî felâ taftahûn. Hazreti Lut diyor ya bunlar benim misafirlerim, ne olur beni rezil etmeyin. Vettekullâhe velâ tuksun, ya Allah'tan korkun. Beni bu anlamda sıkıntıya düşürmeyin. Kalu, cevap veriyor. Evelem nenheke anil âlemîn. Seni insanların işine karışmama noktasında seni engellememiş miydik? Yani seni uyarmamış mıydık? Ne diye hala yani uyarımıza dikkat etmiyorsun? Kale diyor ki Hazreti Lut. Ha ulai benati, ya şunlar benim kızlarım işte. İn kuntu fa'ilin. Yani bir arzunuz varsa işte kızlarımla, yani bunlarla evlendirelim sizi anlamında bir teklif veriyor ama maalesef ona hiçbir şekilde itibar etmiyorlar. Hicr suresi 67 ila 71. ayetler arası. Bir ayeti daha hatırlatıp toparlıyorum. Kamer suresinin bu defa 37. ayeti. Ve lekad raveduhu an dayfihi, onlar yani Hazreti Lut'un misafirleriyle alakalı arzularını ortaya koymuşlar ve bu ahlaksız gidişatı melekler üzerinden de devam etme arzusu dile getirmişler. Bunun akıbeti neticede başlarına felaket olarak geri dönecektir. Ayetin 37. ayetin devamı da, diğer okuduğum ayet grubunun devamı da o felaketle alakalı bilgi veriyor. Buna karşılık şimdi Allah-u Teala'nın meseleye müdahalesi, bu kavmin akıbeti, Hazreti Lut'un ve inananların akıbeti noktasında birkaç hususiyeti daha kardeşlerimize aktaracağız. Biraz hızlı ifade ettim ama mecburen, evet, ama maksat bölmeyelim hocam, diye. Meleklere dahi göz koyan bir kavimle karşı karşıyayız. Evet, ve bu bir kadar insan refleksiyle Hazreti Lut'un ne kadar büyük bir sıkıntı içine değil. Lev enneli biküm kuvveten. Ya keşke sizi engelleyecek bir gücüm olsaydı. Ev avi ila rüknin şedid. Ya da bir müstahkem bir yere sığınabilseydim. Eleyse minküm reculun reşidun. Yahu içinizde bir tane olsun adam yok mu diye. Böyle bir korkunç bir moral bozukluğu içerisinde onların da alaycılıklarına insani karşı feryatlar. Evet, dik durmaya gayret etmiş. Birazdan akıbetleriyle alakalı ayetleri de hatırlatıp Hazreti Lut'la ilgili sözümüzü toparlayalım. Evet, bir mola verelim. Ondan sonra bu bahsi merakla dinleyelim inşallah.